ब्रह्मसूत्र आकाश और वायु ये दोनों का उत्पत्ति सिद्ध होने के बाद अभी तेज की उत्पत्ति होती है। तेज की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तेज की उत्पत्ति तो दोनों श्रुति में सुनाया गया है, छांदोग्य में तैतरीय में, किंतु छांदोग्य में तत् तेज असृजत कहने से तत् सत ब्रह्म, ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति, और तैतरीय में वायु से तेज की उत्पत्ति। इस संशय होने से सिद्धांति उत्तर देता है कि अतः अतः अर्थात वायु तथा ही आह, तैतरीय श्रुति में ऐसा ही कहा गया वायु अग्नि। टीका में पूर्व पक्षीय श्रुति नाम विरोधात अप्रामाण्यम फलम, तो तैतरीय में कहा गया वायु से अग्नि की और छांदोग्य में ब्रह्म से, श्रुति में विरोध होने से दोनों श्रुति अप्रमाण है। सिद्धांते प्रामाण्यम, सिद्धांत के अनुसार ये श्रुति प्रामाण्य एक वाक्य है। उक्तम न विस्मर्तव्यम एवं पूर्वपक्षे कार्यमात्रस्य विवर्तत्वात् कल्पितस्य वायोः तेज कल्पनाधिष्ठानत्वो अयोगात् ब्रह्मैव तेजस उपादानम्। सर्व कार्याणां ब्रह्म एव उपादानम् इति अर्थे श्रुतीनां भूयस्त्वाच्च तद अनुरोधात वायुर इति क्रमार्था पंचमी इति अविरोध इति एकदेशी सिद्धांतम प्रापयति प्राप्तम तावत ब्रह्मयोनिकम तेज इत्यादि एवं पूर्वपक्ष। पूर्वपक्ष कहता है कि श्रुति दोनों विरोधात्मक होने से अप्रमाण। अभी एवं पूर्वपक्ष प्राप्ते सति यहाँ से एकदेशी कहता है, एकदेशी कहता है कार्य मात्र से विवर्तत्वात्, सभी कार्य कल्पित अध्यस्त है ब्रह्म में, और कल्पितस्य वायु, वायु भी स्वयं अध्यस्त है कार्य होने से, तो जो स्वयं कल्पित होगा वो दूसरा कल्पना का अधिष्ठान नहीं बनेगा। अधिष्ठान हमेशा कोई वास्तव पदार्थ अधिष्ठान होना चाहिए, कल्पित पदार्थ अधिष्ठान नहीं होगा। वायु तेज कल्पना अधिष्ठान तो अयोगात, क्योंकि वायु स्वयं ही कल्पित हुआ होने से ब्रह्म एवं तेजस उपादान, ब्रह्म ही तेज का उपादान होगा, वायु नहीं हो पाएगा क्योंकि वायु स्वयं कल्पित है। सर्व कार्याणाम ब्रह्म एवं उपादानम, सारे कार्यों का उपादान कारण ब्रह्म ही है, इस अर्थ में श्रुति नाम भूयस्त्वाच, बहुश्रुति ये बात कहते हैं ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति। तद अनुरोधात, तभी ब्रह्म से अगर जगत की उत्पत्ति हो जाएगी तो तैतरीय में जो कहा गया कि वायु और अग्नि ये पंचमी फिर किस लिए, तो एकदेशी कहता है कि तद अनुरोधात तथा ब्रह्म ही तेज का कारण है, उपादान कारण है, इस अनुरोध से वायु रीति पंचमी जो है क्रमार्था, अर्थात वायु उत्पत्ति के अनंतर तेज की उत्पत्ति हुई, किंतु सभी उत्पत्ति तो ब्रह्म से ही हुआ, ये क्रम निर्धारण करता है। पंचमी क्रमार्था इति अविरोध इति एकदेशी सिद्धांतम, ये एकदेशी कहता है। प्रापयति भाष्य में आरंभ से छांदोग्य सन्मूलत्वं तेजसः श्रावितम्, छांदोग्य में तेजसः सन्मूलत्वं बहुव्रीहि है, सन सत मूलम यस्य तेजसः, मूलम अर्थात कारणम योनि, श्रावितम, श्रावितम अर्थात श्रुतम नहीं, श्रावितम अर्थात नीच होकर के, अर्थात ऐसा सुनाया गया वहां श्रावितम। तैतरीय केतु वायु मूलत्वम, तैतरीय में तेज वायु मूल है, तो तेज तेजस वायु मूलत्वम, तत्र तेज योनि प्रति श्रुति विप्रतिपत्तौ सत्याम, तेज का योनि, योनि अर्थात कारण, तेज का कारण कौन है इसके प्रति श्रुति में विप्रतिपत्ति, विरुद्ध प्रतिपत्ति सत्याम होने पर, यहाँ तक हो गया पूर्व पक्ष, विरुद्ध श्रुति दिखा तो श्रुति अप्रमाण सब, तो होने से सत्याम प्राप्तम तावत, ये एकदेशी कहता है यहाँ से प्राप्तम तावत ब्रह्म योनिकं तेज इति, ब्रह्म ही तेज का कारण है। कुतः पूर्व पक्ष पूछता है, तो एकदेशी उत्तर देता है सदैव इति उपक्रम्य, सदैव सौम्य इदम अग्र आसित एकम एव अद्वितीयम आरंभ करके आगे तत्तेजो असृजत, तो तत् कहने से जो सत उपक्रम में कहा गया था वही सत ही अभी तेज की सृष्टि की। तत्तेजो असृजत अर्थात वही सत ब्रह्म तेज की सृष्टि किया इति उपदेश। और दूसरा बात है सर्व विज्ञान प्रतिज्ञायाश्च ब्रह्म प्रभवत्वे सर्वस्य संभवात्। सर्व एक विज्ञानात सर्व विज्ञान ये जो प्रतिज्ञा सर्वस्य ब्रह्म प्रभवत्वे संभवात्। सर्वस्य ब्रह्म प्रभवत्व यहाँ भी बहुव्रीहि है ब्रह्म प्रभव यस्य सर्वस्य प्रभव अर्थात उत्पत्ति कारण सभी अगर ब्रह्म से उत्पन्न हो रहे हैं ये अगर होगा तभी सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा ये संभव होगा एक विज्ञान से सर्व विज्ञान। अगर तेज ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होकर के वायु से उत्पन्न हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान से तेज का ज्ञान नहीं होगा एक देशी कह रहा है। और दूसरा है कि तज्जलान ये छंद के उपनिषद यहाँ भी आठ सात एक लिख दिए सर्वत्र आठ सात एक ये नहीं ये तृतीय अध्याय का ये तज्जलान तृतीय का चतुर्दश खंड मंत्र संख्या देख लेंगे एक दो कुछ होगा प्रथम आरंभ में बिल्कुल है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति मंत्र का आरंभ है सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान तीन चौदह चौदह पंद्रह ये आसपास कहीं होगा इति च अविशेष श्रुते है ये सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलान तज्जलान अर्थात तज तल और तद अन अन अर्थात स्थिति ल अर्थात लीन होते हैं और ज अर्थात जायते इति अविशेष श्रुते सर्वम ब्रह्म तो सर्वम कहने से कोई विशेष नहीं अर्थात तेज भी ब्रह्म से उत्पन्न होगा। और मुंडक में भी है तो ये तस्मा जायते प्राण ये आरंभ मंत्र है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतर ह्यज दिव्य ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतर ह्यज अक्षरात् पुरतः पर अक्षरात् परतः पर अच्छा एक पाद और नहीं आ रहे अक्षरात् परतः अप्राणो ह्यमना शुभ्र अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात् परतः पर आगे है एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इस प्रकार के मंत्र है। तो एतस्मात् आत्मनः ब्रह्मणः तो ब्रह्म से ही प्राण जायते वहाँ कह करके ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न होते हैं। एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योति राप पृथ्वी ये सब एतस्मात् ब्रह्मण तो इसलिए ज्योति भी तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ सर्व सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ तो तेज भी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ इति उपक्रम्य उपक्रम्य श्रुत्यंतरे सर्वस्य अविशेषेण ब्रह्मजतो उपदेशात् अन्य श्रुति में भी सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं ऐसे कहा गया। छांदोग्य में भी ततेजो असृजत कहा गया और आगे छांदोग्य में तज्जलान और मुंडक में एतस्मात् जायते प्राण सभी ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं ये कहा। और तैतरीय के स तपस्तत्व इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच इति तैतरीय तैतरीय संख्या क्या दिया है तीन नहीं ये दो छह है तृतीय तो भृगु बलि ये तो आनंद बलि का अंतिम में है दो छह स तपस्तत्व स आत्मा तप क्या तप ईक्षण इदम सर्वम असृजत इदम सर्वम पूरा जगत यदिदम किंच इदम सर्वम कह करके फिर यदिदम किंच अवधारण करवाते हैं अर्थात पूरा जगत ब्रह्म से ही सृष्टि हुआ ब्रह्म ही जगत का सृष्टि किया तो इसलिए तेज भी ब्रह्म से ही सृष्टि होगा। तो इतने सारे श्रुति कहते हैं कि तेज ब्रह्म से ही सृष्टि हुआ तस्मात् वायु और अग्नि रीति क्रमो उपदेश द्रष्टव्य तैतरीय में जो वायु और अग्नि आया ये वायु ये उपादान पंचमी नहीं ये क्रम पंचमी कहने के लिए मतलब उपादान कारण का नहीं है इति वायुर क्या अर्थ हो जाएगा क्रम होने से, कहते हैं वायुर अनंतरम अग्नि ही संभूत इति, वायु के बाद अग्नि की उत्पत्ति हुई ऐसे। टीका में श्रुतीनाम विरोध मात्र उपन्यासेन पूर्वपक्ष, भाष्य में जो प्रथम पंक्ति में दिया था छांदोग्य सन्मूलत्वम तेजस श्रावितम तैतरीय के वायुमूलत्वम तत्र तेज योनिम प्रति श्रुति विप्रतिपत्ति, इतना पूर्वपक्ष अंश हुआ। टीका में इस बात को कहते हैं श्रुतीनाम विरोध मात्र उपन्यासेन पूर्वपक्ष, विरोध अधिकार करके श्रुति अप्रमाण है, ये पूर्वपक्ष का है। आगे अगर श्रुति में विरोध हो जाएगा, श्रुति अप्रमाण हो जाएगा तो ये अपसिद्धांत होगा, श्रुति कभी अर्थात अप्रमाण नहीं होगा, इसलिए अपसिद्धांतेन अविरोधात तावत एकदेशी पक्ष, तो अपसिद्धांत नहीं हो पाएगा इसलिए श्रुति में विरोध परिहार करने के लिए पंचमी को क्रम पंचमी मान लेंगे, ये एकदेशी पक्ष हो गया। इति ज्ञेयम् तद उभयम अपि, चाहे पूर्व पक्ष हो चाहे एकदेशी हो, मुख्य सिद्धांत अपेक्षया पूर्व पक्षत्वेन व्यवह्रियते, ये दोनों ही पूर्व पक्ष मान लिया जाएगा। अभी सिद्धांत यति, यहाँ से मुख्य सिद्धांत भाष्य में एवं प्राप्त उच्यते, तभी पूर्व पक्ष एकदेशी इस प्रकार होने पर सिद्धांति उत्तर देता है। तेजो अतो, सूत्र में दिया तेजो अतस तथा ही आह, तो तेजो अतः अत अर्थात मातरी स्वन वायुर वायु से जायत इति उत्पन्न होता है, मातरी अंतरिक्षे स्वयति गच्छति इति मातरी स्वा। कस्मात, अभी पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात क्यों, सिद्धांति कहता है कि तथा ही आह तैतरीय उपनिषद में कहा गया वायुर अग्नि इति, वायु से अग्नि की उत्पत्ति। अव्यपहित ही तेजसो ब्रह्मजत्वे सति असति वायुजत्वे वायुर अग्निर इति इयम श्रुति ही कदर्थिता स्यात्। सिद्धांति कह रहे हैं कि अगर तेज की उत्पत्ति ब्रह्म से होगा और अव्यवहित अर्थात सीधा ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति हो जाएगा, अव्यवहित ही तेजसो, तेजसो षष्ठी ब्रह्मजत्वे, तेजसो ब्रह्मजत्वे सति अव्यवहिते, अव्यवहित अगर होगा और असति वायुजत्वे, तेजसो वायुजत्वे असति, वायु से उत्पन्न नहीं हुआ, तो वायु और अग्नि ये जो तैतरीय श्रुति है इति यम श्रुति ही कदर्थिता स्यात्, ये श्रुति तो कदर्था हो जाएगी। टीका में कदर्थिता बाधितार्था इति यावत, ये श्रुति बाध हो जाएगी। आगे टीका में वायुस्तेज प्रकृतित्वम पंचमी श्रुत्या निर्धारितम, सिद्धांत कह रहे हैं वायु हो षष्ठी है, तेजस प्रकृतित्वम, तेजस प्रकृति वायु हो, तो होने से वायुस्तेज प्रकृतित्वम, प्रकृतित्वम ये पंचमी श्रुत्या निर्धारित, क्योंकि सिद्धांत पहले कह दिया था ये पंचमी ये उपादान अर्थ के लेना पड़ेगा, क्योंकि जनिकर्तु हो प्रकृति है पंचमी होता है, तो प्रकृति में पंचमी विभक्ति ये निर्धारितम आकाश का क्षेत्र में और वायु का क्षेत्र में ये निर्धारित किया गया। न च कल्पितस्य उपादानत्व असंभव, एकदेशी कहा था कि सब कुछ विवर्त है, विवर्त अर्थात कल्पित, जो कल्पित होगा वो अधिष्ठान नहीं बनेगा। अभी सिद्धांत कह रहा है कि कल्पितस्य उपादानत्व असंभव न च अर्थात उपादान नहीं बनेगा ये बात नहीं है, एकदेशी कहता अधिष्ठान नहीं बनेगा, सिद्धांत कहता है कि उपादान नहीं बनेगा ये बात नहीं, अर्थात उपादान बन सकता है किंतु अधिष्ठान नहीं बनेगा, एकदेशी कहता है कि कल्पित अधिष्ठान नहीं बनेगा, सिद्धांत कहते हैं हाँ वो बात ठीक है, अधिष्ठान तो असंभव है, अपि अधिष्ठान नहीं बनेगा अर्थात विवर्त उपादान नहीं बनेगा, किंतु मृदादिवत परिणामित्व संभवात, ये परिणामी उपादान हो जाएगा, विवर्त उपादान नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म सभी का विवर्त उपादान होगा किंतु वायु परिणामी उपादान हो जाएगा तेज का, अधिष्ठान तो असंभव अपि मृदादिवत परिणामित्व संभवात, इसलिए वायु तेज का परिणामी उपादान बन जाएगा, विवर्त उपादान नहीं होगा। स्वतस्तु ब्रह्मणस छांदोग्ये सृष्टित्व मात्रम श्रुतम, एकदेश ने प्रमाण दिया था कि तत्तेजो असृजत, तत्तेजो असृजत कहने से ब्रह्म ही तेज का कारण, सिद्धांति उसके लिए उत्तर देता है स्वतस्तु ब्रह्मणस छांदोग्य सृष्टित्व मात्रम श्रुतम। छांदोग्य उपनिषद में जो तत्तेजो असृजत कहा गया, ब्रह्म वहां सृष्टा है ऐसा कहा गया, अर्थात ब्रह्म उसका साक्षात परिणामी कारण ऐसा वहां नहीं कहा गया, ब्रह्म उसका सृष्टा इस प्रकार के कहा गया। श्रुतम न उपादानत्वम, अर्थात उपादान तो परिणामी उपादान तो वायु हो जाएगा, ब्रह्म वहां सृष्टित्व मात्रम तो सृष्टा मात्र। नच बहुश्याम इति कार्याभेदे क्षण, कार्य अभेदे क्षण मिला करके लिखा है ना, मिला करके लिखा है ना। हाँ तो अभी एकदेशी कहेगा बहु श्याम प्रजा ये इति, तो बहु श्याम कहने से स्वयं ही कार्य रूप से बन जाता है, अर्थात तो मैं कार्य रूप से बन जाऊं ऐसा उसने ईक्षण किया, इसलिए ब्रह्म ही स्वयं बहु श्याम कह करके ब्रह्म ही तेज रूप से परिणत हो जाता है। आप कैसे कहते हैं कि वो सृष्टा मात्र है उपादान नहीं होगा, ऐसे कैसे कहते हैं, ये पूर्व पक्ष शंका करते हैं। बहु श्याम इति कार्येण अभेद ईक्षण लिंगात, कार्य में बन जाऊं इस प्रकार की उसने ईक्षण किया, ईक्षण अर्थात चिंतन किया इति लिंगात उपादानत्व सिद्धि। एकदेशी कह रहा है कि ये लिंग है, बहु श्याम कहने से स्वयं ही बन जाता है, इसलिए ये सृष्टा मात्र नहीं उपादान भी है, ये लिंग से ब्रह्म उपादान बनेगा तेज का, तो लिंग प्रमाण से एकदेशी कह रहा है। सिद्धांत कह रहे हैं लिंगात श्रुतेर बलिअस्तुन श्रुति अविरोधेन लिंग से नैयत्वात्, आप छांदोग्य को लेकर के लिंग दिखा रहे हैं और हम तैतरीय को लेकर के उपादान दिखा रहे हैं, मतलब श्रुति साक्षात कर रहे हैं, श्रुति से उपादान तो सिद्ध होता है, तो श्रुतेर बलिअस्तुन श्रुति विरोधेन लिंगस्य नैयत्वात्, क्योंकि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ भी प्रकर्षात, तो श्रुति लिंग के अपेक्षा बलवती लिंगस्य नैयत्वात्। अभी लिंग को श्रुति के अनुसार लेंगे, लिंग हो गया बहुश्याम, इससे उपादान तो सिद्ध हो रहा है, अर्थात ब्रह्म ही तेज का उपादान तो सिद्ध हो रहा है, अगर आप उसको वायु तेज का उपादानत्व श्रुति के अनुसार लेना चाहेंगे तो अभी ये बहुश्याम श्रुति को अभी वायु और अग्नि ये श्रुति के अनुसार कैसे आप सामंजस्य बैठाएंगे, क्योंकि बहुश्याम श्याम का कर्ता हो गया ब्रह्म, ब्रह्म ही उपादान बन रहे तेज का, और आप श्रुति प्रमाण तैतरे के अनुसार वायु तेज का उपादान बन रहा है, ये दोनों में समन्वय कैसे दिखाएंगे। आप कह दिए श्रुति अविरोधेन लिंग से नहीं अत्वात, किंतु कथम नहीं हो कैसे लेंगे, ये शंका होने से उत्तर देता है सिद्धांति नयनम च इत्थम, ऐसे उसका समन्वय करेंगे वायु और ब्रह्म अनन्यत्वाद, वायु जस्यापि तेजसो ब्रह्म प्रकृतिकत्वम अविरुद्धम इति सिद्धांत ग्रंथाशय। वायु और ब्रह्म अनन्यत्वाद, अभी एकदेशी कह रहा है कि ब्रह्म तेज का कारण है, सिद्धांत कह रहा है कि वायु तेज का कारण है, किंतु कीदृश वायु, ब्रह्म अनन्य वायु, तो इसलिए कहते ना वायु भावापन्न ब्रह्मण, ये तात्पर्य हो गया, इसलिए वायु जस्यापि तेजसो, जो तेज वायु से उत्पन्न होगा, वायु जो तेज वो ब्रह्म जो भी हो जाएगा, क्योंकि वायु जो है वो ब्रह्म भावापन्न वायु है, ब्रह्म प्रकृतिकत्वम अविरुद्धम इति सिद्धांत ग्रंथ आशय। भाष्य में ननु क्रमार्था, एक देशी कह रहा है ननु क्रमार्था ऐसा भविष्य, ऐसा ऐसा श्रुति तैतरीय श्रुति क्रम कहता है ये हो जाएगी, तो सिद्धांत कहता है न इति ब्रह्म तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इति पुरस्तात् संभवति उपादानस्य आत्मनः पंचमी निर्देशात्। अच्छा यहाँ तक पंक्ति देखेंगे, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूत, इसमें तस्मात एतस्मात जो पंचमी हो गया, ये पंचमी पुरस्तात संभवती अपादानस्य, पहले अपादान अर्थात आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, ये दोनों अपादान अर्थ में संभव हो गया, पूर्व में दोनों अधिकरण में निर्णय हो गया। पुरस्तात, पुरस्तात अर्थात आकाश और वायु का क्षेत्र में ये अपादान ऐसा निर्णय हो गया। पुरस्तात संभवती अपादानस्य आत्मनः, आकाश का विषय में आत्मा उपादान हो गया था, उपादान कारण पंचमी निर्देशात। आगे भाष्य में तस्यैव च संभवतेर इह अधिकारात्, वही जो संभूत, वही समान संभूत शब्द आगे सर्वत्र अन्वय हो रहा है, इसलिए उसी संभूत का अधिकार होने से जैसे आत्मा उपादान हो गया था, इसी प्रकार की यहाँ वायु भी उपादान हो जाएगा। तस्यैव संभवते, संभवते इक्ष्तिपौ धातु निर्देश है, स्थिप करके संभवती का षष्ठी अंत, यह अधिकारात। टीका में इसको कहते हैं यह अधिकारात इति वायोर अग्नि संभूत इति वाक्य संभवात इति संबंधात, अधिकार का अर्थ संबंध, उसी का ही अनुवर्तन हो रहा है कहते हैं। आगे भाष्य में परस्तादपि च तद अधिकारे, जैसे आकाश का विषय में आत्मनः पंचमी उपादान कारण हो गया, परस्तादपि, परस्ताद अर्थात वायु और तेज इत्यादि में भी अधिकारे, तद अधिकारे, तद अधिकारे टीका में कहते हैं तद अधिकारे संभूति अधिकारे, वही संभूति पद का अधिकार चल रहा है। पृथिव्या ओषधयः इति उपादान पंचमी दर्शनात्, तो वायु और अग्नि, अग्नेर आपह अद्भ्य पृथ्वी, पृथिव्या ओषधय, तो पृथिव्या ओषधय कहने का समय में यहाँ पृथ्वी ओषधियों का उपादान कारण ही है, क्योंकि पृथ्वी से बनते हैं वो। ओषधय इति अपादान पंचमी निर्देशात, अपादान दिया है ना, उपादान दिया है, अपादान ठीक है, अर्थात ये क्रम पंचमी नहीं है जैसे एकदशी कह रहा था। तो अपादान पंचमी दर्शनाद वायुर अग्निरिति अपादान पंचम्या एव ऐसा इति गम्यते, अपादान पंचमी एव ऐसा, तो वायुर अग्नि, वायु में जो पंचमी है वो भी अपादान पंचमी होगा। टीका में अभी एकदशी कह रहा है कि क्रम पंचमी, सिद्धांति कह रहा है कि अपादान पंचमी, तो अपादान पंचमी कहने से ये कारक हुआ, अपादान कारक है, और क्रम कहना पड़ेगा तो क्रम को बताने के लिए यहाँ कोई साक्षात शब्द नहीं है, आप कोई शब्द अध्याहार करेंगे अर्थात वायु सृष्टि अनंतरम तेजो असृजत इस प्रकार की कहेंगे, तो अनंतरम अथवा ऊर्ध्वम इसी प्रकार की कोई शब्द का अध्याहार करके पंचमी को आपको क्रम पंचमी रूप से कहना पड़ेगा, इसको कहा जाएगा उपपद विभक्ति। अनंतर शब्द के चलते आप वायु में पंचमी को क्रम पंचमी कहेंगे, और अनंतर पद वहाँ साक्षात नहीं है, आपको अध्याहार करना पड़ेगा, अध्याहार करके उपपद विभक्ति मानेंगे, और अगर आप अपादान पंचमी मानेंगे तो कारक हुआ और सीधा हुआ, एक में साक्षात हुआ और कारक, दूसरा में अध्याहार करना पड़ा और उपपद, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति ये दोनों में कारक विभक्ति बलिय, तो सिद्धांत कहता है कि कारक विभक्ति बलिय होगा। टीका में निरपेक्ष कारक विभक्तेर, निरपेक्ष अर्थात यहाँ और कोई कल्पना अध्याय की आवश्यकता नहीं है, उपपद सापेक्ष विभक्ति अपेक्षया, उपपद विभक्ति सर्वदा सापेक्ष होता है, ये पद रहने से ये विभक्ति होगा, जैसे नम, नम का योग में चतुर्थी, उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। सापेक्ष विभक्ति अपेक्षया प्रबलत्वाच्च न क्रमार्था पंचमी, तो पंचमी ये क्रमार्था नहीं होगा, क्योंकि क्रम कहने के लिए उपपद विभक्ति वो दुर्बल होता है, कारक विभक्ति बलिय बलवती होती है। भाष्य में अपिच वायोर ऊर्ध्वम अग्नि संभूत इति कल्प्य, वायोर ऊर्ध्वम, ये ऊर्ध्वम शब्द आपको अध्ययन करना पड़ेगा, अग्नि ही संभूतम इति कल्प्य उपपदार्थ योग, उपपद जो ऊर्ध्वम इसका कल्पना करके आपको कहना पड़ेगा, और क्लिप्तस्तु कारकार्थ योग, कारक उपादान कारक तो क्लिप्त है, सिद्ध है। क्यों कहते हैं पूर्व से उसी का अनुवर्तन हो रहा है, उसी का अधिकार चल रहा है, अधिकार चल रहा है। क्लिप्तस्तु कारकार्थ योग वायु और अग्नि ही संभूत इति, संभूत का अधिकार चल रहा है, ये तो क्लिप्त है, सिद्ध है। टीका में ऊर्ध्वम अनंतरम इति वा उपपदम बिना पंचमी मात्रात क्रमो न भाति इति कल्प्य उपपदार्थ योग। क्रम कहने के लिए आपको कोई उपपद एक जरूरत होगा, या तो ऊर्ध्वम कहिए नहीं तो अनंतरम कहिए। भाष्य में दिया अपिच वायुर ऊर्ध्वम अग्नि, ऊर्ध्व अथवा अनंतरम, इस प्रकार कोई शब्द। ये सब उपपद के बिना पंचमी मात्रा, केवल पंचमी विभक्ति दिखने से क्रमो न भाति, क्रम की भावना नहीं हो जाएगा। उपपद का कल्प्य, इसलिए कल्प्य उपपदार्थ योग, एक उपपद आपको कल्पना करना पड़ेगा। और प्रकृति आख्या उपादान कारकम तु निरपेक्ष पंचम्या भाति, प्रकृति रूपक जो उपादान है, जनिकर्तु हो प्रकृति ही, पंचमी विभक्ति होती है। उपादान कारकम तु निरपेक्ष पंचम्या भाति, केवल पंचमी विभक्ति है तो उपादान निश्चय हो जाएगा। और यहाँ तो उपादान प्रकृति अर्थ में उपादान है, जनिकर्तु हो प्रकृति ही। अच्छा, विशेष अत्र प्रकरणाद उपादानार्थत्वं पंचम्याः क्लिप्तम्। विशेषत्व अत्र प्रकरणात् आत्मनः आकाश, फिर आकाशात वायु हो, तो ये सब में अभी प्रकरण चल रहा है कि उपादान, उपादानार्थत्वं पंचम्याः क्लिप्तम् सिद्धम्। और आप अभी कल्पना करते हैं उपपद से क्रम, तो क्लिप्तेन च कल्प्यम सति विरोधे बाध्यम्। एक क्लिप्त है एक कल्प्य है, विरोध नहीं है तो ठीक है, अगर विरोध हो जाएगा तो जो कल्प्य है वो बाध हो जाएगा, बाध्यम इति स्थिति इत्यर्थ। भाष्य में तस्माद् एषा श्रुतिर् वायु योनित्वं तेजसो अवगमयति। तस्माद् एषा श्रुति, एषा श्रुति अर्थात वायु और अग्नि, ये जो श्रुति है ये वायु योनित्वं तेजसः, वायु योनित्वं तेजस षष्ठी है अर्थात तेजः वायु योनि ही, वायु योनिम बहुव्रीहि है वायुर योनि यस्य अवगम्यते। अच्छा, अभी एकदेशी कह रहा है ननु इतरापि श्रुतिर् ब्रह्म योनित्वं तेजसो अवगमयति तत्तेजो असृजत इति। इतरा छांदोग्य, छांदोग्य श्रुति भी ब्रह्म योनित्वं तेजसो, तेजः ब्रह्म योनि अवगमयति, बहुव्रीहि ब्रह्म योनि में अवगमयति तत्तेजो असृजत, ये तो कहता है साक्षात सिद्धांत, कहता है कि न तस्याः पारंपर्य जत्वेपि अविरोधात्। अगर ब्रह्म से आकाश वायु हो करके तेज की उत्पत्ति होती है ऐसा भी कहा जाएगा तो भी तेजो असृजत में कोई विरोध नहीं होगा। तस्याः पारंपर्य जत्वेपि अविरोधात्, पारंपर्य जत्व तेजसः, तेज में पारंपर्य जत्व ब्रह्म जत्व आने पर भी कोई विरोध नहीं होगा। टीका में पारंपर्य जत्वम एव आह, कैसे पारंपर्य जत्वम आ जाएगा तेज में, उसके लिए कहते हैं भाष्य में यदापि यदापि आकाशम वायुम च सृष्ट्वा वायुभावापन्नम ब्रह्म तेजो असृजत इति कल्प्यते तदापि ब्रह्म जत्वम तेजसो न विरुध्यते। यदापि आकाशम वायुम च सृष्ट्वा, आकाश और वायु ये दोनों का उत्पत्ति करके वायु भावापन्नं ब्रह्म तेजो असृजत, तो तेज की जो तत्तेजो असृजत तत्पद से साक्षात ब्रह्म नहीं लेकर के वायु भावापन्न ब्रह्म लेंगे इति कल्प्यते तदापि ब्रह्मजत्वम तेजसो न विरुध्यते। तेजसो ब्रह्मजत्वम इसमें कोई विरोध नहीं होगा, वायु भावापन्न ब्रह्मजत्वम इस प्रकार के कहेंगे। उसके लिए एक दृष्टांत देता है सिद्धांती, यथा तस्याः श्रितम तस्या दधि तस्या अमीक्षा इत्यादि। तस्या टीका में कहते हैं, अच्छा पारंपर्य जस्यापि तज्जत ना ऊपर में है, तस्या तस्या धेनु हो, धेनु गाय का, तो भाष्य में दिया तस्या श्रितम, श्रितम का अर्थ तप्तम, तस्या का अर्थ धेनु हो, श्रितम का अर्थ तप्तम, तस्या श्रितम, श्रितम का अर्थ तप्तम, तप्तम किम कहते हैं क्षीरम, ये धेनु का साक्षात कार्य है, इसलिए कहते हैं तस्या क्षीरम। आगे कहते हैं तस्या दधि, तस्या अर्थात धेनु, धेनु का दधि कैसे कह दिया, तो जैसे पारंपरिक हो गया। आगे भाष्य में कहा तस्या दधि तस्या आमिक्ष्या, ये आमिक्ष्या ये भी कैसे तस्या हो जाएगा, कहते ये भी पारंपरिक हो गया, तो पारंपरिक में भी ये व्यवहार होता है, अर्थात तो प्रकृतित्व वहां भी व्यवहार होता है। तो तस्या धेनु हो श्रितम तप्तम क्षीरम साक्षात कार्यम, तो अर्थात तस्या धेनु हो साक्षात कार्यम क्षीरम क्षीरम और दध्याधिकम तो पारंपरियजम इति अर्थ, दधि संश्रिष्टम कठिन क्षीरम आमिक्षा, तो दधि संश्रिष्टम कठिन क्षीरम आमिक्षा, ये ठीक है चलो लिखें आमिक्षा, अर्थात जो छेना कहते हैं ना पनीर उसको आमिक्षा कहते हैं, वो दधि संश्रिष्टम कठिन क्षीरम, वो ठीक है उसका कठिन भाग दूध का, तो ठीक है आमिक्षा। भाष्य में यथा तस्याश्रितम तस्या दधि तस्या आमिक्षा इत्यादि दर्शयति च, आगे टीका में ब्रह्मणो वायु भावे मानम आह, वायु भावापन्न ब्रह्मणो तेजस उत्पत्ति कहेंगे, तो ब्रह्म वायु भाव को प्राप्त किया है इसमें क्या प्रमाण है, इसके लिए कहते हैं भाष्य में दर्शयति च ब्रह्मणो विकारात्मना अवस्थानम तदात्मानं स्वयं अकुरुत इति, ब्रह्म विकार रूप से भी अवस्थान करता है, ये भी श्रुति कहते हैं तदात्मानं स्वयं अकुरुत, वो स्वयं अपने आप को आकाश वायु तेज जल इत्यादि रूप से बना दिया इति च। आगे टीका में अंतःकरणादीनां तथा च तथा च भवति। अच्छा आगे टीका में पारंपर्यजस्यापि तज्जत्व व्यपदेशे स्मृति स्मृतिम आह, पारंपर्यज होने पर भी तज्ज ये कहा जा सकता है, उसके लिए तो एक दृष्टांत दे दिया तस्या श्रितम तस्या दधि तस्या आमिक्षा इत्यादि, तो इसके लिए श्रुति कह दिया, अभी स्मृति का भी उदाहरण देते हैं। तथा च भाष्य में तथा च ईश्वर स्मरणम भवति, गीता में बुद्धिर्ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमह दमह क्षमा सत्य दमह तपह, इस प्रकार दमह सम बुद्धिर्ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमह समह दमह सम अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश, इस प्रकार के संख्या भी दे दिया, बुद्धिर्ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमह सम अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश इत्यादि अनुक्रम्य। आगे वाला है ये चार हो गया दस चार, आगे पांच में है भवंती भावाभूताना मत एव पृथक विधा, तो ये इस प्रकार के हैं। अच्छा हाँ भवंती भावाभूताना मत एव पृथक विधा, तो मत एव अर्थात मेरे से ये सब उत्पन्न होते हैं ऐसा भगवान कहे। अभी इसमें क्या है, ये जो बुद्धि ज्ञान इत्यादि सब चीज है ये साक्षात कोई परमात्मा से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, बुद्धि ज्ञान ये सब अंतकरण का प्रति विशेष है। तो बुद्धि शब्द से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम पदार्थ निर्णय करने का सामर्थ्य को बुद्धि कहा गया उस श्लोक में, और ज्ञान शब्द से आत्मा अनात्मा इत्यादि पदार्थ का विचार को ज्ञान कहा गया। ये सब तो अंतकरण का कार्य है, तो अंतकरण से उत्पन्न होने पर भी भगवान कह दिए मत एव पृथक विधा, तो परमात्मा से साक्षात उत्पन्न नहीं हो रहे, परंपरा से उत्पन्न होने पर भी तो ये प्रयोग हो जाता है। श्रुति और स्मृति दोनों उदाहरण दे दिए। टीका में अंतःकरणादिभ्यो जायमान बुद्ध्यादिना मत एव इति अवधारणम कथम इति आशंक्य, अंतःकरण से उत्पन्न होता है ये बुद्धि ज्ञान इत्यादि, तो ये सबको मत्त एव भगवान से ही उत्पन्न होता है, ऐसे भगवान ने कैसे कह दिए, इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में। यद्यपि बुद्ध्यादय स्व कारणेभ्य प्रत्यक्षम भवन्तो दृश्यन्ते तथापि सर्वस्य भावजातस्य साक्षात् प्रणाड्या वा ईश्वर वंश्यत्वात्। यद्यपि बुद्ध्यादय स्व कारणेभ्य प्रत्यक्षम भवन्तो दृश्यन्ते, यद्यपि स्व कारणेभ्यो बुद्ध्यादय भवन्तो प्रत्यक्षम दृश्यन्ते, इस प्रकार की अन्वय करेंगे। स्व कारण अर्थात बुद्धि का कारण, बुद्धि अर्थात बुद्धिवृत्ति, बुद्धिवृत्ति का कारण हो जाएगा अंतःकरण, इसलिए स्व कारण शब्द से अंतःकरण लेना है। तो यद्यपि स्व कारणेभ्य अर्थात अंतःकरणात् बुद्धिआदय बुद्धिवृत्ति ये सब बुद्धिआदय भवन्तो प्रत्यक्षम दृश्यन्ते, भवन्तो अर्थात उत्पद्यंत सत्र सत्र ये सत्रंत है, उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष दिखते हैं, अंतःकरण का ही परिणाम बुद्धि होती है, ये साक्षात प्रत्यक्ष दिखता है। तो यद्यपि अंतःकरण का कार्य हुआ तथापि सर्वस्य भावजातस्य सभी भाव पदार्थ साक्षात अथवा प्रणाड्या, प्रणाड्या परंपराया, टीका में दे दिया प्रणाड्या परंपराया ईश्वर वंश ईश्वर वंश्यत्वात्, तो परंपरा से ये ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, टीका में दे दिया प्रणाड्या परंपराया ईश्वर वंश्यत्व, ईश्वर वंश्यत्व अर्थात ईश्वर से उत्पन्न हुए, तज्जत्वात् तज्जत्वात् ईश्वर जत्वात् मत्त एव कह दिए परम कारणांतर निराशार्थम अवधारणम युक्तम। परम कारण और कोई होगा परमात्मा को छोड़कर के, इसका निराश करने के लिए मत्त एव इस प्रकार की एव कारक है युक्तम। आगे भाष्य में एतेन अक्रमवत सृष्टिवादिन्यः श्रुतयो व्याख्याता। अभी सृष्टि सृष्टि दो प्रकार की दिखाया गया, एक क्रम भी कहते हैं और कुछ अक्रम भी कहते हैं। सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलानिति, वहाँ कोई क्रम का कथन नहीं है, किंतु आकाशात वायु इस प्रकार की यहाँ तो क्रम सृष्टि हुआ है। तो तेजो असृजत, आगे फिर कहा जाएगा कि तद आप असृजत, आगे फिर पृथ्वी अन्नम असृजत, इसी प्रकार की कहीं क्रम दिखता है और कहीं क्रम नहीं दिखता है। जहाँ क्रम नहीं दिखता है वहां तो सब तैतरे के अनुसार कार्य कारण ये सब निश्चय हो जाएगा, क्योंकि वहां क्रम का कोई विचार नहीं है। इसलिए कहते हैं भाष्य में तासाम सर्वथा अपि उपपत्ते है, क्रम नहीं कहने वाले जो श्रुति है उनका तो कोई कठिनाई नहीं है, उनका किसी प्रकार के क्रम लगा कोई हानि नहीं है। और क्रमवत सृष्टिवादी नाम तो अन्यथा अनुपपत्ते, क्रम कहने वाले जो तैतरे इत्यादि श्रुति होते हैं वो अन्यथा नहीं हो पाएगा। जहाँ क्रम नहीं आप वहाँ किसी प्रकार के क्रम कहो उनको हानि नहीं, किंतु जहाँ क्रम कहा गया उनको तो लेना ही है क्रम के अनुसार। टीका में तज्जलान इत्यादि उक्त श्रुति नाम साक्षात प्रणाड्या वा ब्रह्मजत्व मात्रेण उपपत्तेर इत्यर्थ। जहाँ तज्जलान ये अक्रम श्रुति है, अक्रम श्रुति यहाँ तो साक्षात कहिए प्रणाड्या कहिए ब्रह्मजत्व मात्रेण इनका समन्वय हो जाएगा, इनका कोई असमंजस नहीं है। और अक्रम श्रुति नाम बलवत क्रम श्रुति अनुसारेण एव वाक्यत्वाद, जो अक्रम तज्जलान ये अक्रम है, तेजो असृजत वो अक्रम होगा, हाँ वो अक्रम होगा, केवल तैतरीय ही क्रम निर्धारण भी कर देगा, कार्यकारण भी निर्धारण करेगा। अक्रम श्रुति नाम बलवत क्रम श्रुति अनुसारेण, बलवत क्रम श्रुति तैतरीय उस अनुसारेण एक वाक्यत्वात् वियद वायु द्वारा तेज कारणे ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम्। वियद वायु उत्पन्न होकर के तेज की उत्पत्ति होगा, तो तेज का कारण ब्रह्म ये क्रम से उसमें श्रुतियों का समन्वय हो जाएगा। भाष्य में प्रतिज्ञा अपि एक विज्ञान सर्व विज्ञान, पूर्व पक्ष कहा था अगर वायु से उत्पन्न हो जाएंगे तो कैसे होगा, एक विज्ञान ब्रह्म विज्ञान से सभी का ज्ञान कैसे होगा। प्रतिज्ञा अपि सद वंश्यत्व मात्रम अपेक्षते न अव्यवहित जन्यत्वम इति अविरोध। एक विज्ञान से सभी विज्ञान ये सद वंश्यत्व अर्थात सद जन्यत्व होना चाहिए, किंतु अव्यवहित होना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर वायु आकाशजन्य हुआ, आकाश ब्रह्मजन्य हुआ, तो अभी वायु भी ये ब्रह्म भावापन्न आकाशजन्य होने से ब्रह्म का ज्ञान से वायु का भी ज्ञान हो जाएगा। सद वंश्यत्व मात्र इतना ही चाहिए, अव्यवहित जन्यत्व ये इसका आवश्यक नहीं है इति अविरोध। इसलिए ये श्रुतियों का ब्रह्मजत्व में कोई विरोध नहीं है। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।